نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين انعام و احسان چه موږ د قران حکیم دورا او تفسیر شروع کړو او الٰه العالمین په خپل رحم او کرم باندې او اختتام تر رسول موږ یو څو سوراتونه تبرکان پریخي دي اغا سورتنا بوایو د دې ترجمه نه مخکې تاسو د ټولو مسلمانانو رونو نارینه او زنانو په خدمت کې درخواست ده چې موږ تاسو په دې خپل ژوندۍ باندې سوچ وکړو شکر وکړو الٰه العالمین موږ او تاسو دی دنیا ته صد پر را لګلیو زموږ او تاسو د ازمایښ او د امتحان ژوند دی زموږ او تاسو نامخ کې څومره انسانان نارینه زنانا اغا دی نیمگڑی او فانی دنیا تراغلیو او نن د خاور و دلان دکراتی دی زمائی زتمندو کمونگ او تاسو پدی جوان کی دا اللہ دی دین سرا تعلق جوڑ کو علمی او عملی دا زمونگ او تاسو دا زندگی بم اللہ بہتر کی او قبر او خیرت بم زمونږ او تاسو بهتر شي دی وجنا چې موږ ټول کوشش وکړو چې په دې تیر ژوندۍ باندې الله له توبو واسو او دا باقی چې څومره عمر فاتې دی د دې بار کې د خپل رب نه ویریږو او دا وعده وکړو چې د خپل علما او سره د الله دا کتاب زدکو د دې په معنا او مقصد باندې ځان پوه کو دین ترانه دې شو خپل دین نزان خبر کو او خپل ځان باندې اورحمی کو او دا څومره منکرات گناهونه فسق فجور چې زموږ د معاشره کې دي چې دا غي نه صحیح توبه مونږ او تاسو ټول باسو لکه زمونږ دا مصائب چې نن تاسو ګورئ ټول دنیا کې مسلمانان د مصائب او تکالیف سره مخامخ دي د دې غټه وجه زمونږ اعمال دي زمونږ ګناهونه دي کومه تاسو دا وایو چې دا مصائب دي الله د ټول دنیا د مسلمانانو لری کی نداغی دا پارا هر یو امتی نارین زنانت دا صحیح توبی ضرورت تے او گورا پا صحیح توبی بانی الہ العالمین زمونگ و تاسو سرا دا کامیابی وعدہ فرمائے لی دا او دا صحیح توبی دا پارا سو شرطو ندی یو دا چې کوم ګناهونه نافرمانی مونږ کوو فل حال داغې نه بند شو او داغې په کولو په زړه کې خپیمانه شو دا دویم شرط دی او دریم دا دی چې آئنده د الله سره دا عهد او وعده وکړو چې زمونږ رب بیا به مونږ دې ګناهونو ته نږدې کېږو نه دا شپږ سورتونه مونږ پریښې د اولنې سورت چې مونږ پریښې سوره کافرون ده دته سوره براءت وای دته سوره براءت وای یعنی دا د شرک نه بیزاری دا او براءت ته ادا مبارک سورت ده د شپې د دې لستل مسنونه طریقه ده تاسو ټول مسلمانان نارینه زنانه چې ودکیږي سوره کافرون لولای ددا پتن لګی چې دا مرګ بشپکه راضی او کفرس کې راضی زګد الله فیصله ده او الله د مخکین لیکلی نو کچا دا سورت زدکو او ماس هوتنی دود کې دو نمخ کې ولستو دي ته وي براءت من الشرك د دې په دي عقیده او د شو چې د تمام شرکیاتونه بای کاټو کو نو کمر غراغه نو د ابتداء د شپې کې براءت د شرک نه کړي ادا داسې مبارک صورت ته تاسو داسې کوي د الله حبیب بد سبا په سنتو کې پاول رکعت کې سوره کافرون لستو او په دویم رکعت کې به سوره اخلاص لستو ذکر د سبا سنت د ورځې اولنې مزد نو د ورځې ابتدا په صدا سوره کافرون کې د شرک نه براءت او بیزاری ده او په سوره اخلاص کې د ایمان د توحید خبری دي نو چې ابتدا د ورس کې بنیاد پدې کې خوده شو چې د شرک نه بیزاری دا او د ایمان او توحید خبری دي نو کمر راغې نو کامیابی وای دماخام سنتو کې د الله د حبیب دا معمول چې پاول رکعات کې سوره کافرون لسته او په دویم رکعت کې سوره اخلاص لسته بسم الله الرحمن الرحیم قل حبیب او فرمایا یا ایها الکافرون اے کافرانو لا اعبد ما تعبدون ز عبادت او بندگی نکوم دا غچا چه تاس ورت عبادت او بندگی کوئی اگر عبادت لفظ یو جامی لفظ دے زمونگ استاسو دا تیدائش مقصدم دے دیو اللہ عبادت او بندگی دا دی عبادت گن اجزا دی تارکو عبادت دے سجدہ عبادت دے عاجزی سر او دریدل عبادت دے دامون چې کوم روزه نیسو دا عبادت دے داموز عبادت دے الله نه مدد غوښتل عبادت دے دا الله په نوم نظر ما نختور کول عبادت دے دا ټول د عبادت اقسام دي لا اعبد ذ عبادت نکوم ما تعبدون دا هغه چې تاسو ورته عبادت او بندګي کوي ولا انتم مولا تاسو اے کافرانو عابدون عبادت کون کیئی ما اعبد دا هغچا چه زورت عبادت و بندگی کوم تاسو زما در رب خالص عبادت و بندگی نکوئی زکا مشرکانو دا اللہ عبادت بکولو خوالے پا عبادت خاص کولو نا ورسره د نورو عبادت او بندگی کولا ولا انا عابد او نی مز عبادت کون کې ما عبدتم دا چا چې تاسو ورته عبادت کوي ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاسو عبادت کون کیه ما اعبد دا چا چې زورت عبادت کوم. ایدی آیات کی د دې جملې تکرار راغلی دی. علماء کرامو تکرار په دې طریقه داغی ذکر فرمایلی دی چې دی اول کې نفی و په ماضی کې ایز پتی رشوی زمانه چې سمره د پای کې ستاسو د معبودانو عبادت او بندگی نکو او په دې دویم کې نفی د فل مستقبل چې اندم ګور ایمانه دا تم امید نو ساتي زما یو معبود دې زګور آئندم ستاسو د دې خدایانو معبودانو بندگی او عبادت نکوم. او دوی موجه علماء او دا ذکر کړي دوی موجه دا دا چې په دې اول آیات کې ما په معنا د من دې لا اعبود ما تعبدون او په دې دویم کې دا ما پاول کې ما په معنا د من دې او په دې دویم کې ما مصدریا دا وګوره چې کله ولا انا عابد ما عبدتم کې ما مصدریا شي نو معنا بدا سی شي ز عبادت نکوم ستاسو د عبادت غنتی ندا صورت مقصد دا شو معبود مم جدا دے دے عبادت طریقہ مم جدا دا ندا دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت شو دے دو آیاتن دویم و دریم کی وئی مشرکانو زماو ستاسو معبود جدا دے زما د عبادت او بندګۍ مستحق الله دی او تاسو د نورو عبادت او بندګۍ کوي نو په دې سرورمو پینځم آیات کې وای زما او تاسو د عبادت طریقه جدا ده زما عبادت د الله او د الله د حبیب د حکم مطابق دی او تاسو د ځان نه سي طریقه جوړ کړئ. او درې موجه علماء ذکر کړی چې دا تاکید محض ده کله یو خبره مکرر شي مراد تی تاکید او مضبوط والوي. او څلورم موجه علماء دا ذکر کړی دا چې اول کې نفی د فعل ازک جمله فعلی او دی بل کې نفی بالکل یدا ذکر دی دویم سلورم او پینزم آیات کی دا نفی پا جملی اسمی سرادا نائے کی دوام وی استمرار وی لکم دینکم تاسل مشرکان استاسو دین نے استاسو دین سر اے لکم شرککم استاسو دا پار استاسو دا شرک نے ولی دین او ما د پار زما دین دی اے ولی توحیدی او زما د پار توحید زما دی ز خالص دی او الله عبادت او بندگی کوم او تاسو ور سرونی غټی انسانان پیریان او نور مخلوق شریک کړي نه. بسم الله الرحمن الرحیم سورة نصر او دیتا سورة التوديع اموی دیتا سورة التوديع اموی توديع وی رخصت دوتا دیکی اللہ اخفل حبیب تا وی چې حبیبا دیو مقصد د پاره می دینی منګلی فانی او د غمونو دنیا ترالی غلی وای مقصد پورا شو تیارې کوي. دیو جنې دی صورت یو نوم ده سورۃ التودیع د رخصتې دو صورت. دیو جنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر صحابہ کرام ناستو نداغی ناستا بسوا پا قرآن کی بے یعبل نتپوسو نکول او دا مشران مشران صحابہ بور سر ناستو یو پک نوجوانمو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نئی ورطی ورزوی تدا کشر صحابی جان سرکینے زمون خود دومره بچشتا نویدی اوزل روغختم او مشران سفینگیری صحابه ناستو ده دی صورت تپوسی روکو چه یه دی صورت که سوائی نطولو چه سوائی نومر رضی اللہ عنو پا آخر کی دی ابن عباس رضی اللہ عنہما نتپوس کئی وی دا دی صورت که سوائی ناورتوی هي اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا امير المؤمنين دا الله د حبيب د نيته ذکر ره الله او قرب الله او زما حبيبا نيته نيز دي شوي دا تياره کوا نديتا د الله د حبيب اجل وي. بسم الله الرحمن الرحیم دیکی اللہ د دریو نعمتونو ذکر کئی پا خپل حبیب بانی او بالمقابل اللہ د حبیب نا د دریو سیزنو متعلب دا اذا جاء نصر اللہ کل چراب شمدد دا اللہ والفتح و فتحا اے مکم و کرم بفتح شی او دا نور بلاد بفتح شی دا اللہ مدت راغ فتح رالا او ملکون دا کفارون فتح شول ورئیت الناسا او تبینی دی خلق لرائی دخلونا چرادن نکیگی فی دین اللہ افواجا پا دین دا اللہ کی ڈلی ڈلی اے ڈلی ڈلی خلق دا اللہ پا دین کی را دن نکی گی ورائیت الناسا اوینی گورت خلق یدخلون چرا دن نکی گی فی دین اللہ افواجا پا دین دا اللہ کی ڈلی ڈلی اے کلچ مکم و کرم فتح شو او دا اللہ دا حبیب اخیرنے عمر شو نو ڈلی ڈلی خلق برات لل دا یمن نوسا و خلق رال لیوزے ایمان راڑو یوزے ایمان راڑو او بعضی قرآن لستو بعضی لا اله الا اللہ وی دارنگی دنور و زیرنو ناپسون و زرگون و خلق رالل عام الافود ورتوئی وفدون براتلل او مسجد نبوی کی اغا تاریخی ستن دا اغا یاد دیحانی ورکی اغیط استوانت الافود وی دا وفدون راتلل او ڈلے ڈلے خلق پہ اسلام کی دن کی دل وردری نعمتونے ذکر کل قرآن تا قتل عبادت تے یو اید اللہ مدد راغے دویم فتحا او درم گوری حبیبا چھے ڈلے ڈلے امت فیمان او دن کی دن کی او دا اور نے سٹھونا آزادی گی او دا جنت مستحق جوڑے گی نددی میں المقابل حبیبا تا سندری کارونو کئی فسبح پاکی بیانوا بحمد ربک سرد صفات و بیانونو درفستانا واستغفره بخنت غارا اذا الله حبيب ته استغفار حکم دي دا وی مخ کی اور استو هر څ الله معاف کړیو خدا زموږ او استادو د تعلیم د پاره الله خپل حبيب ته وی بخنه غواړ زمانہ لو نعمت د الله چې څوک ډېر استغفار وای خو صحیح استغفار صحیح توبه ایک تاسو نه څوک تاسو کې چې په تمام او اعمالو کې الٰه العالمین په کمی او بل د بند نه ډېر راضي کی نو یو ګناهګار چې په سچ توبه واسي یو زموږ تاسو د غوګونو راخو توبه عوام چې توبه واسي غوګونه راکاږي سچ توبه چې او بند او واسي نو الله ډېر خوشاليږي الله دې موږ او تاسو ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي او صحیح توبې کې درې شرطونه مواردار مسلمان ته یادول پکار دي د صحیح توبې درې شرطونه دي الا کددي تعلق د حق الله سره دی یو ګنا پر خودل موږ دا سی توبه واسو ګنا پر خودل متر مرګ مې را دنيشت یو د صحیح توبې طریقه دا دا موبایل مرادر نکری نوز برا سوک سنبال ہے چوازو نا کہیں یو کس راش ہے موبایل سنبال کیسو بھائی پویا ہونتے کس راش لابا موبایل کمی اوپا کی آواز کریں نمسوش اید توبی شرطون تپوز در نکم چی طولو لیا چی خواہ مرکنا ہبائی یو د صحیح توبې شرط دا دی فل حال ګنا پر خودل اے ګنا فل حال پر خودل دلته ورو کار نو مبر سنبال کې به بند کین دا را دن نه کوي خبره نه دا دا امر کې دا نو کې دا کوم دا تو را دم نکی نه دی اواز کوي ها دا را دم نک باندې کنه به را دم نک خیر اے د صحیح توبه اولنه شرط سره ګنا فل حال بالکل پرې وځي او کوم چې لیکلي پړکی بخوی مانشي او دیم شرط دا دی الله سره دی وعده کا شروا زو وفا سره واجب چې بیا بداس نه کو چاله یاد سلوی لاسونه اوچت کئی ده توبی شرطونا اللہ دی پدی شرطونو توفیق را کی خدا گوره اغا گناہونو لدری شرطونا دی چیل اللہ سره تعلق وی او که ده بند حق دی نو سلورم شرط دا دی چی پتی ری پردی نیولی نو اغلا بیور کی زمکا دی پردی نیولی نو اغلا بیور کی چانا دی غلا کری چالا دی ضرر رسولی نو داغنب مافی مغواری قسم دې ک تر مرګ په سجده پروت او د پردو حقونو نه په سجده کې توبه او باسي خو چې ور نه کې دا توبه نه ده اے الله وای سو کوي تاسو لوام الله وای توبو ال الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اے ایمان والو ټول توبه واسي الله تا چې په دنیا او آخرت کې کامیاب شي د کامیابی شي اصل کې په خپل ګناهونو د ندامت اوخ کې ثویول دي او په دې تیر ژوندۍ جڑا دا او زموږ د مسائل او حلم دار قسم دې کوم سور جلسی جلسونو کو سمر روډو نبن کو او سمرا مونگ وائی بادشاہ خننے اغوی رعیت خننے چی مونگ سمشوی نیو نظام سمیگی نا حدیر از مونگ کار جوڑ نوے کنا جوڑ مدے واللہ نظام با علا سمیگی کور با علا سمی چی ار سڑے دخپل زان دے اصلاح کوششو کی وردری کارونے دا اللہ حبیب تاوالکل سبحان اللہ وایا الحمدللہ وایا او استغفار وایا د دې صورت نفس باندې بي رسول الله پر رکوع سجده کې دا تسبيح وي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تاسم رکو او سجده کی دا زدکی دا به دا قرآن پا دی آیات ملکور اللہ به دا سوایا دا اللہ حبیب وی رب زب پا موزو زب پا رکو او سجده کی دا سوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ام سلمہ رضی اللہ عنہا چې زمونږ استاد مور دا او الله د حبیب بی بی دا لوی شان دې د امهات المؤمنین دا فرمایي چې الله حبیب په اخر عمر کې کو درې دوه کې نه استوا کتلو راتلو باندې سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه دا اخر عمر وظیفه دی داشي دا الله حبیب په اخر عمر کې د عمر په اخر عیسی کې پناستا پولاړه او پتلو راتلو کې بدا سیوي پتلو راتلو کې بدا سیوي او ابو هريره رضی الله عنه دا الله حبیب د دې صورت نه پس ورته وای د شول چې بس نه ته دراله دمر عبادت شورو کو حتا تورمت قدمو پڑے او دری دوی قدمونو پرسیدل وانا حل جسمو بدن کمزورش وقل تبسمو او خنداو تبسم کم کو وکث ربکاؤو او جڑائے دیر شوا اللہ دا حبیب جڑا دیر شوا او ډیرو صحابه دی صورت سره جړل دا صورت چې نازل شو ابو بکر عمر او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهما او باز نور صحابه غي په جړا شو الله د حبيب ترم په جړا شو حضرت عباس رضی الله عنه الله حبيب وای ما یو کی کیا ام اتر داول جاړي اے تردا تولی جاڑی ناورتوی قال نعیت الیک نفسک تا تا خبر درکڑی شو چه بس دا اللہ حبیبا تیارے کوا تا تا خبر درکڑی شو اے حبیبا چت تیارے کوا فسبح بحمد ربک نپاکی بیانوا سرد صفات و بیانولو دخپل ربنا واستغفرهو او بخنت غارا دا اللہ العالمین بخن غارا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ نراغلی مسلم شریف حدیث نے وید اللہ حبیب بڑیر دعوی سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و توبی لیم نما ورته قربان تا همخ کی وجہ ډیر نه اوس ډیر ډیر وی دا الله حبیب ورته وی خبرنی ربی انی سارا علامه فی امتی فاذا رایتها اکثرت من قولی سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه بی بی ورته قربان تا خدا ذکر ډیر شروع کو به ما ته میرا ویلیو چې په امت کې سلامه ده او دا وګوري بیا په ډیر ډیر ما علامه وکتا علامه سره جا نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا پاکی بیان و سرد صفات دخل ربنا و بخنت نغارا انه کان توابا بیشک دا اللہ توبہ قبل ان کے نے اللہ دے مونگا تم دا صحیح توبے توفیق را کی ورد یونس علیہ السلام دا قوم حال موقع تو عذاب پہ راغلے او دا سے او جڑل چے راغلے عذاب واپس شو زمون دے علماء لکلو ادا سے توبے استیوا چه پرده کانه پا آبادی بنیاد که لگوله انو کوتھه و لولا رولا او اغا کانه رویش دیکھئی پر یونس علیہ السلام قوم باندې عذاب راغله او ولې واپس شو پر دې حق داسې واپس کو چې ک دیوار چا خېجول او هغه کې پر دې کانه او غټه یې خو نو هغه ورپسې ولړولو صحیح تو وګره دا دا چې مونږ سوچ کو او دې گریوان کې وګورو سترګې پټی کو چې په دې عمر کې مو د چا سره حق ځای کړي او سوک مو پجب دار لے چاہتا مو ذہنی او بدنی ازیت رسولے لے چی دا اغین مافی وغارو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مسد دیتا سورہ تبتم وی صحیحین و حدیث کی راغلی دی شکل دا آیات نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین نو دا اللہ حبیب دا صفا دے رئی تو خطو و اللہ دے تاسو مونگا ٹول حج عمرو تبوزی کل حاجیان مونگ سر پا صفائی نو مونگا لواگ دا غزیرے شد اللہ حبیب دا توحید نارا دل تبلند کروا د صفا ډی رئی ته سید العالمین خطو او وازیو کو ټول قریش و رب ور تراجم شل وای کزه در روان چې سونه د دشمن تیار ولاړ دی د غر ناپلا او دربانه املکای اکنتم مصدقیا اے د عرب د مکیو سیدونکو زما تصدیق وکای نگر کافر ورتوی قالو ما جربنا لیکا کذبا وی طول عمر من پتا د دروغ تجربا نکڑی سلویخ کال جوننی من سر تیر کو من استاد مبارکی خلینا دروغ ندی اوریدنی نوی خچ دمر رشتینی مگنی زد اللہ د طرف نا پیغمبر او ما د توحید پیغام روڑے نتر ابو لہب د نبی علیہ السلام ترو ناغ ابو لہب ورتوی تبا لکا اما جمعتنا الا لہذا وی حلاکت دیوی تالر دا اللہ حبیب توی مونگ ویچی چرد سسا سکت خبری لگی را جمع کری ورد ایمان و توحید خبر ورت دمر کمزوری اس پک اخکارشو وی موی چیز خاص مسئلہ دا فائلوی لمو دی تراجم کریو چی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ وینو کامیاب بشی اللہ علا سورت رو لے گلو او دیکی موی تاسو لداوی چی گور پنا سب خلاصے نشتا پڑیر مال خلاصے نشتا او پڑیر اولادم خلاصے نشتا دا ابو لہب سمر لوی خاندانی او نسبی سره ده سید العالمین سکت رده او دا ابو لہب ورتولی وی دیر خیستا دی مخنب د حسن سم لمبی را شغلی رو چتی دی او قرآن گور دا غنم نده ذکر کرده دا ابو لہب لقب او خپل نوم عبدالعزا ده چونکی اغا شرکی نمو نو قرآن دا شرک دا رد دا پار راغلے دا مشرکانو اغا شرکی نم قرآن نا ذکر کئی عزاد آغی اولو یا درگاو مشرکانو بے عبادت کولو نو چی بچے بے پیدا شو اغا تبے او عبدالعزانم کی خوب عبدالعزانم بے کی خوب نو پدی اعتبار قرآن دا غنم نا دے ذکر کرے او دا داسیو چې دیم دشمنو دزده بی بی وا ام جمیل لاغی لقبو اروا بنت حرب نمو دا دا اللہ دا حبیب چاچی وا خو بنت ها دشمنی و دا اللہ دا حبیب سرا او دا دی ابو لحب دری زامنو اگر پا دوو زامنو دا اللہ دا حبیب لونم وادوی ام کلثوم او رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما او کله چې الله حبیب دی ایمان مسله ذکر کانو ابو لہب بچو ته زما استاد سولی دل کا تن بنوی زوی بود الله حبیب ته مخامخ بلور ته طلاق چوي نام د دین په تکالیف او کې او تکلیف دوار اهل الله او د الله حبیب طرف تلاړی توکي بیزتی وکا او مخامخ لور بیبی ته طلاق ورکو سید العالمین امت ته اجتماعي خیری نه لیکړي خو انفرادی ډیر کسان ته خیری کړي او د جمعې په یو موضوع کې موږ دا را جمع کړي د صحیح حدیثو پر وړاندې کې چې الله حبیب انفرادی خیری کړي د تیم کړي وي و اللهم صل علیه قلبا من کلابک زما ربا د خپل سپونه او سپه په د مسلط کې د زما صبر به حرمت یو کا لاړ عمران راتو کې او مخامخ رات لور ته طلاق ورکو نو بلده پا سفر ہوتے ہو او ابو لحب گور دی خلقو لاللہ دا حبیب خیرون دمر یری دلم خو دمر زد نادو نا ابو لحب کافلی واللوی زمادی بچی تا مروار خیری کری دی فازت بکوئی نا تاریخ لکلی کافلی والو سامانو نراجم مکلو اغی منس کی دا بچی دو کو او نور گیر چاپی روی دشفل نو درندل شپی اراغ یو یو کسی کتو اے سید العالمین د خیرونه بس حق نجات وو درنده یو یو کس کتو د چې دې او کتو نو ماته کو اللهم صل علیه قلب من کلاب ادي دوو بچو ته هدایت ملاو دے کمو چې ادب نکار غسه تاریخ لیکلی دا ابو لهب دوو بچو ایمان روړے اور الله شان دې باز خلق دورا غټ غټ کافر وی خدا غی پا نسل کی رستو اللہ دیمان توفیق ورکی فرمائی تبت ینا بی لہب حلاک دیشی دوار اللہ سنن ابو لہب او دا اللہ سنے ذکر کئی پا دی لا سنی دا اللہ حبیب پکانو وشتے ہو او اصحابی راغی پا نبی ریح السلام ایمان راڑو دچې مان راړ ورته وي قربان دې پیژندم کنا الله حبيب يا وزا قسم ويزه د ظلم جاس په بازار کې هم چې مې قتل یو نو جوان دې هر خې مې سرودري او ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او چې مې قتل یو سپینګيري جولې د کارونه ډک کړي او چې کوم خیمه سره ودري نو پکاړی ودی او وی نته روان دي او ای درو جن دې لیونه دې چې وینه منه نو ای ما وی دا سوق دي ودا یو کسته واوی چې ما ته پیغمبري ملاو دادا ور پسې تر دې د دې خیمه سره ولاړو د خیمه سره نبی دې سلام دعوت ور کو بډا کان راوغستو ابو لهب نو دور پسې تر راوي سره خبردار زما خیمه سره ور پکاړی ودی دا الله حبیب ته وی دا بوډه چې ته فخاري وشته او ما ورته خبردار ټول خودي فوی د سر خړه خو زما غیرت دا دی چې زما د خیمه سره به پکانی نه ودی حالات دی شی دوان لا سنا دا بوله و ثب او هلاک او تباشو ما اغنا عنه مانه و ما کسب اس فائدہ ورنکا و تمال دا وما کسب او حق چیغ کسب کڑیو یعنی دا اولاد نما کسب نمراد دا اولاد دے سیسلا نارن زرد جوردن نبشیورتا ذات لحب اے ذات اشتلا اشتعال و تلہم چه دا اور بخاون دلمبوی و امرأته و داغ بی بی آخذبم دا سر اور توردن نشی حمالت الحطوب پورتکون کی دلربو ای دا لوی خاندانی خزوا و لوی شان و خدا غیبا وجود میں د کور نه بار وتا او د غر نه لرګي او ګيدي بیرانل يا حماله تنه تب چغلمار ته وي يو چغلي کولا الله دې موږ تاسو ټول د چغلې نه وساتي. د یو خبره بل ته د شر په نیت وړل دې ته چغلې وای. حمالت الحطب او خزد د پور تکون کی د لرغو فی جیدها پسد د دې کی حبل مم مسد اگر سہی بید پټو د کجورنا. اې داغه د مرغ حال ذکر کوي. ګډه راړو اخ په خویدا ناغاد ګیدی پړې دې مړی تا او ځان شوا او خپي شوا او په دې حال مړ شوا. دا داغه چې مرغ ذکر کوي چې الله حبيب ته بده را دی وي. او ابو لهب د بدر نفس یو داسې بیماری په اوله ګیده چې هغه بیماری نه به عرب وکړ کا کوله. نظام ته یوازې مړ شو بچیم نه ورنږدې کېدل. نو چې بوی ته نږدې شو نو بچوی چرته غلامان حبش راوستل. هغوی د لرې نه داسې په لرګو کې ونیو او یو کندې ته ورغورځولو د پاسې پکاڼي ورغورځول. دا د هغه چا مرګو چې حضور پاکې په کاڼو ویشتی و. بسم الله الرحمن الرحیم. دا درې سورتونه دې ته معوذات وای. اگر دې دې رجر او ثواب دې تاسو دا عمل کوئ. هر فرض مس په دا درې واړه یو ځل وایي. او د سبا او د ماخام د مس په سي درې درې پیری وایي. د الله حبيب صحابي ته ویلو ویج سبا کې او ماخام کې دا درې واړه سورتونه درې درې پیری وایا. د ار یو شی د شر نه بده الله حفاظت کوي. تاسم پدې نیت باندې وای. هر سبا ساری درې پیری یو ځل دا سورتونه یو ځل وای به وای به وای. دی اول سورت ته سورې اخلاص وای. دی ته سورۃ الاخلاص وای. او د دې غن نمونه علما او ذکر کړی. دی ته سورۃ التوحیدم وای. او د دې ته سورې معرفتم وای. او د دې ډېر ثواب د صحیح روایتو کې راغلي. دې ته درې مې صد قران وای. اصلو روایتونه چې ولستل نو دا د قران لکه درې مې صدا. قل حبیب او فرمایا هو الله چې دا غبره کې تاسو باندې تپوس کوي. یا هو زمير شانیو شان دار الله احد الله ایکی یو دے الہ العالمین ایکی یو دے الله احد الله ایکی یو دے واحد دے وتر می سو کی شبیہ نشتا سو کی نظیر نشتا نورت بی وشتا او نا ولد او نشریک اوصل دا احدن وحدنو. اباز علماؤ دا احد او دا واحد پا منس کے فرق کنے. خو باز سلف دا فرق قائل ندی. دیو جناب دلی ابن عباس رضی اللہ عنو ماؤ دا باز سلفن منقول لی. قل هو اللہ احد اے واحدن. باز فرق کنے دے. او فرمائے شان دارے اللہ ایکی یو دے. الله الصمد الله بی حاجت او بی نیاز دے. صمد غزات تو یصمد ویلے فی الحاجات چه حاجتنو کی خلق داغ طرف تقص کئی. حاجتنو کی مومنان مسلمانان دے الہ العالمین طرف تقص کئی. صمد غزات تو اباز علماء لکلی صمد غزات تے چی المستغنی عن کل احد والمحتاج لیه کل احد. اید ارچان بی پروادے چاہتے حاجت نشتا او طول ورط محتاج دی. دا اسومد نامانا ابو حریر رضی اللہ عنہ کرے چی ہچ چاہتے حاجت نشتا او ټول ورته حاجت مننی ټول ورته حاجت مننی. لم يلد دي ولا اولاد نشتا ني لونشتا ني زامن او ني سوگدلو زامن غنتشتا ولم يولد او دا اللہ دا چا اولاد ندے والدین نشتا ولم يكن له كفوا احد نشتا دی اللہ لربرابر حسوک دا یو جامی صورت دے او دلتا ورا لم یلد کی دا مشرکانو دا شرک نفیو کریر مشرکانو اللہ تے دا زامنو دلونو نسبت کولو او لم یولد کی والدین نفی کئی خو توجہ کئی جمعنی علماء و مفسرین و استاذان و مشایخ و رحمهم اللہ تعالی فرمائی لی چی پا دنیا کی دا سے کافر ندے تیر شوی چی اللہ تے والدین ثابت کری او دا سے دیرو سمشتا چی اللہ تا دا اولاد نسبت کئی نو قرآن خود لم یلد نفی زکو کا اولاد نشت چی دا عقید دا مشرکان ہوا نو لم یولد والا عقیده د مشرکانو نو نو څنګه نفی ذکر کا سوال باندې پوه شوی بیا نو ترتیب وار جواب واورای زمو دا استادان دا سی وای چې دا سه کافر خو دنیا کی نو او قران د شرک د نفی د پار راغله نو په معاشره کې چې کوم شرکونه دی دا غي نفی وکاو چې کوم نشتا دا غي نفی وکا نو تاسم دا وای چې ستاپ وطن او کلی کې کوم شریکیات دی پاغم خلق پویا کا خو کزنیشتوم خلق پویا کا څنګه ناپوه د ناپوهی د وجه نه هغه شرک کې چرته اخته نشي ټول اقسام د شرک خلقو ته وخیا چې خلقو لپته ولګي اباظ عالمانو لیکلی ویسل کدا لم یلد دا دا و دا ولم یولد دی داوی دلیلو اے وی لم یلد دا اللہ اولاد نشتا نگو را دنیای معاملاتو کم بغیر د دلیل ناو گوان سوک داوا نقبلی نو لم یلد کی داوا وچر اللہ گو را سوک نزامن شتا او نلونا او نو سوک دزامنو دلون غنتی دی اپا دیم لگزان پوئی کئی چی دا مشرکان اولیوی چی دے زوی دے و دے لور دا دا پختانم ویوی فلانی خبرا نما نلا خود زامنو نمجبور شو دا سوائی کنوائی پختانا وی فلانی یرا غکار تا تیاری دونا خود لونو نمجبور شو دی مشرکانو بوی دا نیکان پشان دا زامنو دی او دا ملائک پشان دا لونو دی نظمونگ اورینا د دویرت کئینا مونگ بدوی توایو زمونگ دا کارو نبا اللہ پا دویوانے کئی نو لم یلد کی دعوه و دا نفی دا شرک ولم یولد دی دلیل وی دا اللہ اولاد نیشا وی دلیل پیسے وی کافر تم نیچ والدین نیشتا و دیتا اغا دلیل دا مسلماتو نوی دا اللہ لون نیشتا زامنی نیشتا وی دلیل پیسے وی کافر تمانی چی والدین نشتا دا خود تمانی چی والدین نشتا نو چی والدین نشتا نا اولادیم نشتا او یو درم جواب علماء دا کلی چی صورت کی نفی دا شرک دا نو لم یلد کی وی خکت شرکانی نشتا ذکلون او زامن دا پلار نخکت وی ولم یولد کی وی بر شرکی نشتا ذکا مورو پلار د بچو نو چتوی ولم یکن له کفوا نحت کی وی برابر شریکی نشتا عجیب صورت دیگو رسوی خکاتا شریکی نشتا برا شریکی نشتا او گره مساوی برابر شریکی نشتا ولم یکن له نشتا دی اللہ لرا کفوا احد برابر په یو صفت کې محسوک او دین الناس تک یو خبره یاد کی چې اکثر بیان تلار شم نو عوام لاس نو چټای او دا جړه خبره ده زموږ عوام ته دا پته نه لګی چې د شرک تعریف څه دی عوام یې دا پته مونږ ته نشي چې دا شرک څه لوي چې دې پیژنې نو ځان به څنګه بچ کی نو ګوره د شرک دوه تعریفونه دي او غیر ربیع ورم ټول متوجیه کنا یو ګره شیر دی ته جمله عبادت د الله حق دی د چا حق دی د عبادت نما سیوا د الله نا بل چا تکول ټول کول یا باز کول دی ته شرک وای ونه دا غټه دا مړ دی ژوند دی خطور ته عبادت او بندگی کې رکوع کې سجده کې طواف کې قسم په نوم خوري نظر په نوم ورکه نو دې ته شرک وای دا بیا دې چاله بیا شو چې ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت کول رکوع کول سجده کول طواف کول را مدد کول په نوم نظر منخت ور کول دې ته شرک وای یو د شرک دا تعریف دی اذن تعریف دا دی زم ته متوجی شې وای دا الله خصوصی صفات دی هغه ته د خدای توف صفاتونه وای دا د الله پوره مختص دی دا الله خاص صفاتونه د الله بندگان او مخلوقات او تور کول له تشرک وای یاد به در لوای اے هر ځای کې د ارچا आवाज او ردو ولا سوق دی اے قسم دې کتا چې یو شری له موږ دوه درې کسان خبري شروع کو او دا چا وری او الله تاسو دا ټول جاړي سوق په پختو کې جاړي سوق په عربی کې سوق په یو جبا کې سوق په تور تیار کې تاسو راخوا کې ناس دی او جاړي کې ناوري خدا زموږ ایمان دې چې د ټول اوازونه الله اوري دې ته د خدای تو صفات وي بنده داسې کې دی شي هر ځای کې لم په اعتبار حاضر ناظر سوق دې عالم الغیب سوق دې اولاد ور کولواله سوق دے عزت سوق ور کوي ذلت سوق ور کوي حالتونه سوق بدلی دا ټول د خدای توپ صفات دي دا چا پورې مختص دي دا الله پورې مختص دي ځنی واغزمو دا ناپو مشران د کفر خبره کوي نو تاسو ور تر بیا تاړي غږوي وای د دې خلقو تقدیر باز بدلو او اینا فلانینا بغیر د دې ملک تقدیر سوک نشی بدلولې تقدیر لیکلو او بدلولو والا سوک دی نو اسنا تاړی والا چې مخشینې او جوړه کفر په خبره تاړی وي دغه په خبره وای ها پوی کا چې ته خود قوم مشرۍ ته درې درې خود خو خبره زدک کنه د مسلمانانو مخ کې د کفر خبره مکه چې ته له خلکو تقدیر بدلو تقدیر سوک نشی بدلولې بدلولې شي الله حبيب کیا انداز کا لو جنل هو د ابو طالب تقدیر بدل نکو قسم د دال سی وجرل کدا خدا ابو طالب تقدیر بدل نکو ابراهيم عليه السلام سمرو مرد والد د فارو جنل هو تقدیر بدل کو نوح عليه السلام بشیر فارسور بجړلی یا ابو نیر کبانا ولا تکم مال کافری هو نبی د خپل بچی تقدیر بدل نکو ولم يكن له كفوا احد او نشتد لله لبرابر حسوب بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق حبيب او فرمای پنا یغانم برب الفلق فرب د سبا ثورش فوچی او دا غی نسبین سبار او باسی او تاسو د فلق معنا زکه سوره انعام کې فالق الاصباح فالق الحب والنوى الله دوکه دانی او چي تي غنا او بوټي تر او باسي او تو رش پوچي سبا تر او باسي نو دا ذات د بندگانو سني کلاو کې دی ایمان بوټي پکې زرغون شي د حیا د پردی او د اسلامی غیرت بوټی پکې زرغون شي او فرمایا پنای غوانم پرب د سبا مې شر ما خلق د شر د هغنا چې پیدا کړی ني سمر سيزونه چې الله پیدا کړی او په دې سمر سيزونو کې سمر شر دې نزد ټولو د شر نه د رب الفلق پنوم پنای غوانم مونگا و تاسوبم ده شرون نده چا ده نم پنایو غارو همائی ده ور شرک فلسته آزم بازی خلقو کیوی دا روافظ یو پنج پور دکڑی دا وی مونگ دا دی دا لان دیو فخواب دینا پوی مونگ دا فلانی دا امسا دا لان دیو او دا فلانی دا پنج دا لان دیو دیتا شرک فی الاستعاض وی پا تمام و شرون و نا غیبان پناہی با دچا پنم حاصلو پناہی ورکولو آل سوک دے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اللہ چو غاڑی او چالد چان پناہی ورکی نور کولیشی او دا اللہ مقابل کی سوک چال پناہی نشی ورکولے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ او د شر د تیارینا کله چې دا تیار خورشي او شپنی میتورشي او دا وحدا کې ماردا کې د پار روزي او غل د غلا د پار او زر رسون کې د غوخ روزي و من شر النفاثات فی العقد او د شر د نفسونو پکو وهن کو نه پغټو کې چې غلط کوډی کوي غلط تعویذونه او منترونه کوي او تا او هغه ته غټي چې یو غلط دم پکې چوف کوي او دا په خلکو جادو او تعویذونه کوي ورته باندې زنانو نارینو عادت سره خلکو ته ضرر رسول نه چې نور وسینی نو یرا مانا با تاویس کے پچھا پا یہ خبر بانے نو گورا دغا بدنسیب ایدا گورا صحیح مسلمان ننے جلے پا بل تاویزو نا کئی سمو خیال لیتا سنوا اگر که امام نے او خلق ورپسی منزو نا کئی خوجے پا دو روپو لس روپو خلقو لجادو او تاویس کئی نو دا خود نقصان خبر رکھنا خلقی پا تکلیف کیا چولے دیو جنا گورا دا طول مسلمانان دا بل دا ضرر نظانو ساتھائی دا اللہ پا حبیب ام یہودو کافرو جادو کڑیو آو دا شر دا نفسو نو پکو وہن کو نا پا غٹو کی اسم گورا معاشرہ کی دائیو طریقہ دا بازی کورنو کی تاویزو نا روزی سو کنغری کی خخیصو کی ورت دیوار کی کئی دا دا بازی ناریناو زناناو دا جوان مقصد دے بل تضرر رسول او خلق غریبانان مهمیان دي بس که په دیوار کې کاغذ ولي کول او پاغي نسیلي کړی وي او یې په فرعون او د شداد نومونو باندې دیوي چې دا هم د تباهي تعویز دی اې دا دواره صورتونه وای نه د ټول تعویز ګورو لاس در باندې کولاو په یوه په خبره باندې دا صورتونه په ځان چوف کوا د جادوګر جادو د تعویزګر تعویز په پتا اثر نه کوي کله د تقدیر مسله کله سوي تقدیر مسله د جسنه سیب کې لیکلي غدم درود به ته کې وادر باندې شي د تبلیغ مشر دی الله دې ټول مشران د دین ژوند لري حاجی عبد الوهاب صاحب رحمه الله الله دې عمر کې خیر برکت واچي الله دې ډېر د دین یو کار اخلي نایوان شهر وای شو یو عالم دین ایوان دم لتل نو یا حاجی سے ورتوی چې زه خډیر دمونه ما وظیفیم کوم دا سحر را باندې څنګه اثر کړي عالم ورته مختصره خبر وایو کا ودا الله پیغمبر ثانه ډيري وظیفه کوي او پای باندې جادو شوی بهر په خبره باندې الله حبيب وظیفه کوي خود جادوګرو جادو اثر کو الله دې امت تخیلا چې ګوره جادو داغه یو د بيدینه شهره او په جادو کول سره کله سره کافر کیږي او کله پی لوی گنہگاری دا عرب علماء خدا ہوئی چه مطلق جادو کفر لے خو زمین دی علماء تفصیل کرے جادو که پا کفریاتو مشتمل وی نو جادو که ان کے پی کافر شو او کنه پا کفریاتو مشتمل لے نو دا جادو که ان کے یو غط مجرم و گنہگار شو او دا شر دا نفسنو پکو وهن کو نفغتو کی حافظ ابن قیم رحم الله د سوره فلق او د سوره ناس تفسیر لیکلی ناغی دی ده که او خبره کوي اهل علم طلبا اغی ته متوجه شي وی صحیح حدیث کې راغلی چې دا جادو په نبی علیہ السلام لبید ابن عاصم کړو چا کړو لبید ابن عاصم یهودی اباد مفسرین وای چې لونی کړو دا د لونو خبره پکې کم ځای نه وروته وې دا نفاسات چون کی صیغه د مؤنث تا دایو و من شر النساء النفاسات نو وی ګور حدیث کې وای جادو چا کړي توجه مرا لبید ابن عاصم او چې ته امام ابو عبیده رحم الله قول راخلی چې لونی کړو نو د قران او د حدیث په منځ کې مطابقت را نه نه حافظ ابن قیم سے وای د نفاسات موصوف محذوف ده ومن شر النفوس النفاسات نو آیاتم وای چې دا جادو ناری نو کړو او حدیثم وای چې دا ناری نو کړو نو کله چې دا څه ترجمه وکي نو موږ د امام ابو عبیده قول ته محتاج نیو دا آیات او د حدیث په منځ کې مطابقت راغې د شر د نفسونو فکوهن کو نه پغټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد سرګن کی الله دې موږ تاسو ټول مد حسد نو ساتي حسد دی ته وای یو رور مسلمان دی په دینی او دنیوي خوشحالی کې وکاتو او بس په دې سوچ کې چې دا بدن څنګه لري کی دا نعمت د دنیا به څنګه زایل کیږي او دا نعمت د دین به څنګه لري کیږي دا ګره ناکار خوې دی بعضی عالمانو داسې د خوش طبیعتۍ خبره کړي وای شیطان او فرعون یو ظلم لاو شو ډیر ځان نبی لمندو چرمونه ناکار به چرتري کنا نو شیطان لپته وی فرعون غزرزان نه دې زړه تور دی ولې راضا ځان نظر تور و ما مونږ په داسې خلکو مهنت کړې چې موږ لا رکی پرې فیوس نو ایراغ یو سړي ته دروازه وټکو نو ورته وی مونږ ملائک یو او ته چې سوال کې مونږ به امين کوتا ته به ملاويږي ناغور تهوی چه خبه گاز ماری گاوندی غوا غست دعاو کئی چه اللہ پاکی مردہ رکی ویگه ایک خبر باری ناغور تهوی چه تد آغا غوا مردہ رو نسکے خود تد دو سوالو که کنا نمونگو پی آمینو کو تال آغا یو غوا غست تا بدوشی او د دریو سوالو که آغا وی نمی یو پا کار دن دعاو دری خوشی ده گاوندی دا غوا ممرشی ویگه نوی شیطان فرون تهوی رازا خفکی گاما داسی خلق کمشتا چه ماو تان نمبر اوڑه زمو پختنو تم دا شیر کی لا حسد که څوک مو په دنیایي نعمت کې وکاتو نو بس په دې تمنا کې چې دا بدن څنګه ځایل کیږي او که څوک مو دینی نعمت کې وکاتو نو بیا ودا غسر کینی او حسد نه کو الله دې موږ تاسو د کینو او حسد نو ساتي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس او فرمایا حبیبا پناہی غوانم پپالون کی د خلقو چې د تمامو خلقو پالون کې وې ملک الناس او در رب معنا در تمخ کې تیر شو رب غزاد ته چې ګور د نش نشته کو نطفه وا علی کوا مزغوا د مور په خېټه کې اندامونه ورکل ماشو مو زوانی تی جوڑ کو دی ترب وی ورطی زوانی ترو رسولی دی زوانی پوری را رسیدو کستا سمر ضروریاتو حدر لچا پورا کول او اتال سمر مشکلاتو اغدر نچا دفکول نورب غزات تی جتی دا نش نشتکی او بیدی زوانی او قوت او طاقت ترو رسولی زکا قبر کیوئی مر ربو کا اے بندہ ته خو خاور لرالې د نش نه چاشت کړې د ماشوم والی نه چا ځوان کړې پریش پیت کال کی ضرورت درد چا پور کول حاجت نه چا پور کول نو کدې لی چرب نو بیا بده وي ربي الله الله دې موږ ته سلم توفیق راکې د صحیح سوال جواب په قبر کې خو یو خبره کمو خو هي چې عمل پیو کو ها وې دې قبر کې ګوره موږ تاسو به د خپل خپلوان وسپاري بس راضي برانا هغه یې راضي وکنه خو یو شی به قبر کې په کار راضي حدیث د ابن ماجه کې راغلی نامړه ډېر پیر او په وحشت وی نو دې چې پیر او وحشت وی او خیسته نو جوان ورته راشي په قبر کې دې ورته وي استاد راتل دې مبارک وی استاد سمه خیسته شکل دې ته څوک نو دا قران راغلی قبر لا څوک راغلی قران ورته وي ان الذي ازمت نهارك واسهرت ليلك اے قبر والا زاغ سوکم شتول اورز پروج خلاو پتند بد زلستم او زاغ کتابم چې خلق بودو او تا بز تحجدو کی لستم از تا پریزم نغم مکہ وز دا سے بے وفا کتاب لے وردہ کتاب چې سووئی نو تر سرکیئے پختانوی فلانے چې سووئی نو آغا کئی ورلوئی فکر مکہ چه ما ده جنت پا دروازی وردن نکڑه نی نو پریزم دینا نو قرآن سره با تعلق جوڑا وی کنا سو کوئی جزب لفظنم زدکو ما و مانن بیم زدکو ما و کور کی بددی یو زان کی بعمل اللہ دی توفیق در کی ده خپلو خپلو عالمانو سرا ده قرآن ده زدکلی کوششو کئی اگر کدامو کنی کنا نو منگ دی رونو تا دی میندو خویندو تا لفظن ترجمه کری بلکل خالص الفاظ و عربیا درمیانه دا چې تاسو د 200 روپو کارت راړی یا ترجمه ورلواچه بس کارم کاو هغه مور الله بدر له قران زکی خطول اراده وکي ملک الناس چې مالک د خلق دے الہ الناس او معبود او مددگار او حاجت روا د خلق دے من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چونکینا د شر د وسوسې چونکینا او د دې کې وسواس مصدر قمرات شیطان نه او یا حذف د مضاف ده من شر ذل وسواس د شر د هاوند وسوسو چولونا الخناس د مبالغې سی غوا عادت د شیطان دا وی چې پټیږي او رستو کی چې کله تعالی یادې دې ټینګې دې نشي ورته د بچاو یو ذریعہ قسم دې کده ټولي دنیا اصله هدا راځم که شیطان تختینا کده ټولي دنیا اس باب ذرا جمع کله تختینا او چې تر الله نوم والے بد ټینګې دې نشي شیطان تخناس وای کته ځان نه تختو نو پدی کتاب بدر نه تختی د الله په ذکر و تختی الخناس عادت داده چې انسان کله د الله ذکر کوي نو دې پټي او رستو کیږي الذي يوسوس في صدور الناس دا هغه دې چې وسوسه چي پسینو د خلقو کې من الجنه والناس برابر ادا کدا د پیریانو نه یو کده انسانانو نه الله دې زموږ او استاد او عقاید او اعمال د قران او سنت مطابق کی او پدې دې د عمل توفیق راکې زموږ دې ټول طلباء او طالبات او په خدمت کې دا وصیت او عرض دې چې الله لا کتاب زده کړي کم درس مو او دې ماشاءالله د معمولی کارت په شکل کې راته سوزان سره ساتلی شي او د خپل زندګۍ شغل جوړ کړي کتاب الله ز د کول او خلقو لرسول بل کوشش دا وکړي الله دې تاسو د علم دا مقصد نه جوړي نن دنیا کې یو غټ مصیبت جوړ دی چې بعضی دینی ډلې په بعضی دینی ډلو پسې لګیا دي او د یو بل غوخي خوري تاسو خدمت کې ټولو کې درخواست دارې چې کم حق او دینی جماعتونه او ډلې دي نو دې سره خر ما اړام وای په منبر دا مسائل مخ وای بلکې هر حق ډله ځان ترانځ دی کوي دا تبلیغ والا ګور د مونږ بنیادی د علماي حق او ډله دا او نن د دنیا په ګډ ګډ کې پیلاو دي دې کې شک نشته چې مونږ کې کمزوري شته وایي په خبره باندې مونگ ټول د عیبونو نڈکیو خو د دین د کار کون کو عیبونو بانی با نظر ناچوئی پا خو خویونوی نظر چوئی د یو بل معاوینین جوړ شئی نگو رکا مونگ یو بل ترانیز دیشو او یو عیب دی او بیا هغه په طریقه وایو نو موږ نبی الله لری کی او کنه درد او د لسپیکر او د نارو په ذریعو څومره چې دینی جماعتونه لري کوشش وکړي چې دا یو بل ته څه شي را نږدې شي. نن تاسو ګورئ کافر د اسلام د پاره یو موټی شوي کني شوي. اے دا يهود نسوارا او تکافر ويو کا يو نسوارا يهود تکافر وي او موږ تاسو د پاره یو دي کني کم کار موږ تاسو سره کنن د ټولي دنیا د کفار او اتفاق راغلي دي د امت مسلمه د پاره. الله ای زموږ تاسو په منس کې اتفاق راولي جوړ کوشش کوي په امت کې د ټول کوشش مکوي او د الله دین په خو اخلاقو پا نرم لحجا دا اخلاقو پا دائرو کی دن دننا دا اللہ بندگان و امت رسول لی وردی پا لگو رئی دا سی حال جوڑ دے پا سختی تخپل بچے سمولے شی تا سلوا ما بھائی دا سی دانور امتیم نشی سمولے کم مور اپلار بچی سر سختی کئی بسا بچے بگڑاو شی امت سر نرم مزاجی کوئی اخلاق او دا ماشاءالله دا امت ټول مسلمانان دی الله له کافر مبارک ویلی موسی او حضرت هارون علیهم السلام ته وی وی فرعون ته مليګم فقول له قول اللینا خبر ورته دا سي نرمو کوي خبره دی خبره د دین پوروي خدا صفه اخلاق او ترس کې وکا وګوره په دی په لور خپل بچیم په زور نشي سموله کې سموله شي څوک دا سی دی ټول امت سره شفقت پکار دی او امر بالمعروف نهی عن المنکر خپلول پکار دی دا الله دین ته زما عزت مند توجه پکار دا نن غره پټول دنیا کی زموږ د بد او اعمال او د وجنا امت لوی پریشان او د فلسطین له مسلمانانو حال لو ګورئ عراق لو ګورئ دارنګی لیبیا لو ګورئ سوریا لو ګورئ افغانستان او د خپل ملک لو ګورئ دا پریشانای مونږ ته ټول دي کفار جوړ کړی دا يهود او نصارا او راته پریشانای جوړ کړی دا پریشانای به ختميږي پدې چې مونږ تاسو توجه ال الله کو وګور دا مبارک میاش دا ختمي دوه لدا یو سو بس دشمیر رزه پاتې وي خو همنه دې پدې کې دا الله سره صحیح صلح کو هواي صحیح صلح در رب العالمین سره کو صحیح توبه او واسو سید بندگی عهد کو سید الله د حبیب د امتیت عهد رب العالمین سره کو الله دې موږ تاسو ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي. دا مثلا را چې د ختم قران په سی دعاګانې قبلي زموږ باندې صحابه کرامو به بچي اولاد را جمع کو چې ختم به وکړو نو دعا به غوښته نو ګر زموږ تاسو په انتها دینی او دنیوی حاجتونه دي او دا دار د پریشانو دي د ارچا به انتهایی پریشانای دي امت مسلمان در په در ده او پټا کرو ده په مصیبتونو ده نن د امت مال جان وینا حیا دا بالکل محفوظ نه ده مدا ټول خلق د دعا په انتظار دي ډیر عمر ګورو د دعا ویلي نو اخلاص سره به الٰه العالمین نه دعا غواړي اگر د دعا غوښتو آداب دادی یو هو که جنا نندر دی په زور ځان ته جڑا را ولی دیم په دی یقین سرا چې لاس مو پورته کل نو دا حدیث مخه لکای چې الٰه العالمین وای چې بنده ما ته لاس او جولای غړی ما ته حیا راځي چې دا ورته خالی پریزم په دی یقین سرا الله له لاسونه پورته کای چې الله وزمو استاسو دا دعاګانې قبلای او د دعا آداب دادی چې پخ په قبله وی عاجزای سرای دا غي نمخ تر الله اسماء الحسنای او ورپسې درود شریف وی نه اخلاص سره دعا واړی اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا نسالك بان لك الحمد

اللهم اجعل كيده في نهره اللهم اجعل تدبيره تدميره اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت رب اني مغلوب فانتصر رب اني مغلوب فانتصر رب اني مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم دمر ديار اعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم عن اخواننا من ايدي الكفار والظالمين اللهم عن اخواننا من ايدي الكفار والظالمين اللهم امن في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجعل القران حجه لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم اجعل كتابك حجه لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم اجعل القران حجه لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يا كريم نسألك الجامعة الكبيرة اللهم يسر لها الأسباب من خزائن غيبك اللهم اجعلها لنا لا علينا يا رب العالمين يا إله العالمين زمونا ودتول أمت وعراولي بناهنا معافكي یا الله ساری بندگانو تا تلاس غړولي او تا د خپل حبيب په جبه زمون ټولو سره وعده کړي چې ما تاسو کلاس غړای او دا لاسونه خالی پر زم نو الله تا ویلي چې ما ته حیا راځي الله زمو جوړو کې اس خیر نشتا موږ د عیبونو نه ډکیو الله موږ د نقصاناتو نه ډکیو و تا د وادي د دعا حکم کړي او د قبلولو وعده وکړي یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې الله موږ د خراب خاتمه نه محفوظ وساته الله موږ د خراب خاتمه نه محفوظ وساته الٰه العالمین په صحیح مانو کې موږ خپل بندگان جوړ یا الله په صحیح مانو کې موږ خپل بندگان جوړ کې الله موږ د خپل حبيب صحیح امتیان جوړ کې الله زموږ ظاهر او باطن زموږ سیرت او صورت زموږ معاملات د کور او بار دنا او بار زندگی ټول الله د قران او سنت مطابق کې یا الله زموږ په دې زنانو کې حیا او پرده راولې زموږ په ټول کورونو کې شریف پرده راولې پروردگار عالم ادا دیو زی بل زینا چستا دی کتاب زدکڑی تراغلیو ادا دم رو رزی دی گرمی سردی تکلیفونا برداش کل یا اللہ تد دی سینی دی قرآن دی پارا کلاو کی او اللہ زمونگا دو والدین دستر گو یخو حال جوڑ کے اللہ ادا زمونگ دی پارا یو صدقی جاری جوڑ کے ناٹول بنین او بنات د خپل حبيب صحیح وارثان جوړ کې یا الله د دین د قران د خدمت چینه روانه کې دای ته د درسونو توفیق ورکې د دای په زړونو کې د امت درد او فکر پیدا کې او سید اخلاق او په دایره کې د دین د داعین ته الٰه العالمین جوړ کې او د دې ټول امت د خیر ذریعہ وګرځي الله مونږ ټول ته هدایت وکړي، یا الله مونږ ټول ته هدایت وکړي، الٰہی العالمین دې کفار ته هدایت وکړي، تا کفار مستابن نگان دي الله دې ته هدایت وکړي، او الله کې نصیب کې هدایت ني او استابن نگان پریشانو کې شولې نو پاسمانی او عذابونه هلاک کې، یا الله پاسمانی او عذابونه هلاک کې، الٰہی العالمین زموږ دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې، الله زمون پر ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې، او دا ملک او ټول اسلامي ملکونه د اندرونی او بیرونی شرونو فسادونو نه په امن او امان کې، الله د تمام مسلمانانو ملکونو حکمرانان نیکان کې پزړونو کې درعیت بارک شفقت او محبت واچي، او درعیت د خېګړې کارونه پزړونو کې واچي، او الٰہی العالمین کدی درعیت سره خېګړې نه کوي نو دا لری کی او نیکان راولي، یا الله زموږ د دې ملک دا ټوله معاشره چې بګړاو دا الله دا ټوله معاشره سمکه، یا الله بدم نیدا د مسلمانانو مال جان وینه پامن نی ته په دې ملک مثالی امن راولي، الله په دې ملک مثالی امن راولي، زموږ معاملات او ټول د زندګۍ شعبه شوبه د قران او سنت الٰہی العالمین داغه مطابق کی، الله د دین څومره مراکز دی او څومره مساجد دی څومره مدارس دی دا تر قیامت پورې آباد لري، دا هر کس مشهورونو نه الٰہی العالمین په حفاظت کې او ساته، بازی مرګور دعا د پارویل د چا په کور کې بیماران دی او د چا بیماران هسپتالونو کې پراته، یا الله دې ټول ته شفا ورکې، الله دې ټول ته شفا کامل ورکې، د چا په من کې دشمنی ترپ غنې دي یا الله دا په دوستۍ او محبت بدلې کې، د بازرونو بچی نشته دعا ورته غواړي، یا الله په امت مسلمه کې چې د چا بچینی نیک عمل صالح بچی ول ورکې، الله نیک عمل صالح بچی ول ورکې، او د چا بچی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کړي، بعضی مسلمانان قرضداري دي، یا الله ته د خپل غیب او خزانو نه د قرضو د خلاصې دو بندوبست ورته وکړي، یا الله کم مسلمانان قرضدار دي ته د دې د قرضونو د خلاصې دو د غیب او نه الله بندوبست وکړي، پروردګار یا الله بعضی مسلمانان داسې دي په نورې قرضې دي او هغه ورته قرضې نه ورکي، الله ته د غیب او نه دای په زړه د رحم کرم وبراتوي کې او د دې قرضو د ادا کول او د غاړو خلاصول توفیق ول الٰہی العالمین ورکي، بعضی مسلمانان په لویو مشکلاتو کې او هغه مشکلات تاسو لمخې لري، یا الٰہی العالمین ته د ټول امت مشکلات ختم کړي، زموږه مدرسه د کم وخت نه جوړه شوه پدې کې بعض خلک وفات کی او ډېر مدد او نصرت کړو، دعا وغواړي چې له قبرونو د نور او د رحمت نه ډک کی، اوس ګوره بعض مسلمانانو زموږ د مدرسې کې مدد کوي منډې ترړې وای، دعا وغواړي الله په مال اولاد کې خیر برکت واچي، زموږ بعض رونو دا ټول دوره زموږ د طلبه او خدمتو، یا الله اتی دنیا او آخرت کې د دې بدلی ورکړي، الله دا ستا ملمانو او ستا د رضا د پاره ستا ملمانو اوپالل، او هغوی ته هر قسم بندوبست وکړو، یا الله تی په مال اولاد کې خیر او برکت واچ، الله تی د افتونو نه وساتي، الله تی دین طرف ته متوجه کې، تی د هدایت طرف ته متوجه کې، او الله ته د هغه د بچو د ټولو خاتمه په ایمان کې، پروردگار عالم اچھا چې منډې تل وځم دي طلباو کې بازي طالبانو هغه غریبانو او درس اورېدل نه وي، او ټول دورې د دې خپل رونو طالبا طلباو طالباتو خدمت کو، یا الله تعالی ښکاری چې دې راغلی استاد کتاب د ذکر لپاره خو استاد کتاب د خادمانو د خدمت نه دی یوزګار نشول، یا الله دې ته د غیب او نه د قران او سنت د علم بندوبست وکړي، الله بیماران دی شفا ورته ورکې، فقورونو کې پریشانای دی الله پریشانای ختم کې، یا الٰہی العالمین زموږ د سمره دونه راغلی او دې پزړونو کې سمره شرعي او دینی حاجتو ندی اللہ زمان نبل حاجت رواشتا نبل مشکل کشاشتا کتا دخل در نو شرلو اللہ بل در نشتا الہ العالمین استا در رحمت در دے او د دینا دی الہ العالمین کفار تا جو لید کی کری یا اللہ زمان دا طول دینی او دنیاوی حاجتو نپورکے یا الله زمون د ټول دینی او دنیوي حاجتونه پوره کړي الله دې ټول نارینه او زنانه در تلاس غړولي الله دې ټول پریشانی دینی دنیوي ختم کړي الله د هر ظالم د ظلم نه مو په خپل حفاظت کې اوساته یا الله د هر شدید شر نه مو په خپل حفاظت کې اوساته الله د هر حسدی د حسد نه الٰه العالمینا مو په خپل حفاظت کې اوساته الله دې رونو مونږ ته د دعا بارک ویل یو چا ونه ویل الله که چا ویل یو کني دی ویل خو زمونږ او د دوی د ټولو حاجتونه الٰه العالمین د غیب نه برابر کی دعا غواړی مونږ د فارم دعا غواړی چې الله استقامت را نصیب کی الله مو خاتمه په ایمان کی او الله مو فرض د قیامت دی کتاب د خادمانو په شکل کې راپورته کی بچو لم دعا غواړی بازی دینی ضرورت دی دا غیا الله ته زمونږ او د ټول امت د بچو دینی او دنیوي ضرورت د غیب د خزانو نه پوره کی یا الٰه العالمین ته د دنیا او د اخرت د شرمندګو نه مونږ محفوظ وساته الله فرض د قیامت استاد حبیب شفاعت زمونږ نصیب کی الله استاد حبیب شفاعت زمونږ نصیب کی دا غی د مبارک لاسو د حوض کوثر او بمنسل کی او دعا غواړی چې الله رب العزت زموږ او تاسو دا روزي تراویح او دا درسونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي چې الله مونږ کمزور یو استاد کتاب حق سو کدا کول شي الله مونږ د دې د ویلو اهل نه یو الله په دې کې مونږ نه سمره کوتا هي او کمزوري شي وي یا الله مونږ ته معافي وکړي یا الله مونږ ته معافي وکړي الله مونږ نه بریا کاری او نو دراغلي مونږ ستاسو حضور کې توبه واسو او تا غزاتي چې تا په خپل کتاب کې مونږ سره وعده کړې چې سو کم توبه واسي نو ته د توبې ستونکو د اغوی ګناهونه په نیکو بدله الله کټول عمر او ټول اعمالو کې مونږ نه سد نفس برخه راغلي ریا کاری او نو دراغلي یا الله مونږ توبه واسو او ته مونږ معاف کړي الله انده چې څومره عمر پاتې ده ته مونږ د خپل دین مطابق استعمال کړي الله زموږ د سترګو زموږ د غوږونو زموږ د جبې او د ټول بدن حفاظت وکړي الله زموږ د ټول بدن حفاظت وکړي د هر قسم ګناهونو نه د هر قسم الٰه العالمین نبی دینو نه الله زموږ جبې د غیبت نه محفوظ کړي د چغلې نه محفوظ کړي غوګونه مده ګنداو او ریدون الله محفوظ کړي یا الله مونږ توبه واسو زموږ توبه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله کوم مسلمانان الله پر دې حقونه غیبانه قبضه کړي یا الله تو ورته د مرګ نه مخکي مخکي د توبې توفیق ورکړي الٰه العالمین د دنیا فنا زوال نیمګړتیا او د اخرت بقا او دوام زموږ د ژوند تمرکز کې الله زموږ د ټولو د حرمین شریفین او زیارت نصیب کې الله استاد ټول بندگان چې استاد کور او استاد حبیب د وطن د پاره ترسیږي هر چاته د مرګ نه مخکې مخکې بار بار د حرمین شریفین او د زیارت توفیق ورکړي اللهم انا نسألك السكنى في بلد حبيبك مع الاهل والاولاد وخدمة الدين اللهم انا نسألك السكنى في بلد حبيبك مع الاهل والاولاد وخدمة دينك الہ العالمین ته منتدى حرمین شریفین له زیارت توفیق راکې او ته زموږ د حرمین شریفین او الٰه العالمین حفاظت وکي دعا وغواړی چې الله زموږ استاد سودائنده نسل حفاظت وکي الله يهود او نسوارا کم مکرون فریبونه پھیلاوي الله موږ او زموږ د اولاد او آئنده نسل داغې نه په خپل حفاظت کې وساتي الله مونږ ټول ته د حیا او د پردی او د اسلامی غیرت د ژوند تیرول الہ العالمین توفیق راکې فرض د قیامت مستعد حبیب سره یا الہ العالمین حشر وکې زمو استادانو ته دعا وغوړ یا الله زمو د استادانو دوستانو د استادانو قبرونه د نور نه ډکې الله زمو د مشایخ او اولاد کې دا دینی سلسله تر قیامت پورې جاری وساتي یا الله ساره کتاب او د دین خدماتې کړي تدوی په نسل کې تدوی په اولاد کې د خپل کتاب او د سنت او د خدمت برقرار وساتي الله زمو کوم استادان وفات کړي الله ات در رحم او کرم معامل او سرو کی الله ات ور جنتی فردوس ور کی کوم استادان زمو ژوند دي الله اسوک بیماران دي تور ته شفای کامل ور کی الله ات دخل کتاب خادمان او ته شفای کامل ور کی اسوک روح صحت والیا الله تی دا صحتونه برقرار او ساتي یا الله دا زمو خیر نه درس او خیر نه رمضان ما جوړه بار بار زمون په دې نیمګړی او فانی زندګۍ کې رمضان راولي او موږ ورته په صحت روغ وساتي او ستاسو کتاب د ویلو توفیق راکړي الله ستاسو کتاب د ویلو توفیق راکړي الله زموږ تراویح او قیام الليل چې دا سپینګری په سپینو ګرو ولاړو الہ العالمین مهنت کړې په شپه او ورځ کې د دې ژوند کې خوب نه جوړېدو الله دا شوګری قبول کړي یا الله دا مهنت قبول کی او دا خواری د دوی او زمونږ او د ټول امت د پاره د هدایت ذریعہ او ګرځي یا الله زمونږ د تبلیغ په کار کې او د دین په ټول کارونو کې خیر او برکت راولې الله مونږ کمزوري یو د دین په کومه شوبه کې شو مونږ ته استقامت نصیب کی الله اخلاص را ته نصیب کی استاد حبیب اتباع را ته نصیب کی الله مونږ د افراط او تفریط نه ساتي د دنیا په ګډ ګډ کې چې کوم مجاهدین د کفارو سره الله جنگي یا الله ته حفاظت وکړي یا الله ته حفاظت وکړي الله ته مدد او نصرت وکړي الله ته مدد او نصرت وکړي یا الله د نصف صدای نه زیات او شوا ماشومان پیدا شول اسمنګری شول چې د افغانستان په مظلومانو باندې الله انقلاب دی یا الله دا انقلاب ختم کړي الله دا تکلیف ختم کړي یا الہ اللہ لبین دا مصیبت ختم کی اللہ دا قہر و دا غزم دا فیسنون و ساتھی اللہ تعواد اکڑی دخل حبیب پجوا چیز ما رحمت با میشہ زما پا قہر غالب لی یا اللہ محسر زمون عمال و معامل مکے دخل رحم و کرم معامل ہوکے اللہ دے ٹھول امت بانی دنیا و خیرت کی عافیت رو لے گے یا اللہ تد عافیت فیسلے رو لے گے الله دا امت پریشان دے در پا در دے ستا با حیا بندگان زنان در پا در دی اللہ تدا در پا در امت پا در کی یا اللہ مونگ دخلو آمال روجی نتکلے ہو در پا در یو اللہ مونگ تولو تا سوچ راولے یا اللہ دا سی تو بھی توفیق راکے الہ العالمین اکمی علاقی بدم نو پا مخکڑی یا اللہ دا دوی اوز مونگ تولو حاجت رواتے نو کت دا عمل رانو ولی الہ العالمین او دا عفی عافیت فیصل رو نارا ولی اللہ تا تستاد بندگانو حال معلوم دے کد ارچا دی خلی تراغ لے یا اللہ تپا ہر زیکی دا مسلمانانو مدت و نصرتو کے اللہ امن و امان را ولی اللہ امن و امان را ولی اللہ دا خیر بقدر ضرورت باران پمورو ورے اللہ دا کم رون دے لرے لرے نختمونو تراغ لی یو یو قدم پتلو دنی کو کے واچے اللہ دا ٹھول و خاتم پہ ایمان کے اللہ کم حاجت ہوئے جن کور روڑی اللہ مونگا اسم نیو خستار دی کتاب پر نسبت راجم دی اللہ حاجت ہوئے پورا کے اللہ دا چاپ کورنو کی بچی دی لون دی تورت دا غیب و ند یو نیکی او شری رشتے بندو بس اللہ ہوکے الله دا سپینګی راغلی په خیر عافیت خپل وطنونو ته واپس کی الله جولې وړولې خالی جولې ملې الله ډکه جولې کورونو ته واپس کی د ایستار کتاب په نسبت راغلی الہ العالمین او ته د دې جولې د خیر نه الہ العالمین ډکه کی پروردگار عالم ته خپل حبیب فجب موسره وعده کړي چې چې دا سی او دینی اجتماع او خلق ستاره کتاب او دین د فار را جمعي نو د دوی د خریدو نمک ته د مغفرت اعلان کې الله زموږ د مغفرت اعلان فرمای یا الله زموږ د مغفرت اعلان الله اسمه سمو بخ زموږ جولای کې اس خیر رښتا زموږ اخلاق ګډوډ دي الله اعمال مو ګډوډ دي مونږ سره زموږ د ظاهر او د باطن د اعمالو سي سلام کې الله مونږ ته بخنو کې او دا سي راضي شي الله چې بیا ناراض نشي الله دا سي راضي شي چې بیا ناراض نشي یا اله العالمین ته په هر ځای کې امن او امان راولې اله العالمین زموږ د ملک دا ټول شوبې دیندار کې او د قران او سنت اله العالمین مطابق کې الله زموږ د مساجد او حفاظت کې زموږ د مدارس او حفاظت کې څوک چې د دې مدرسو خدمت کوي الله تدا غي مدد او نصرت کې دعا غواړي چې الله زموږ د مدرسې لپاره رغه او اسباب جوړ کړي او کم ضرورت زموږ د بنات او د بنینو د مدرسې دی اله العالمین هغه د غیب او د خزانو نه پوره کړي او دې کې کوم خدمات کیږي یا نور مدرسو کې یا الله دا تر قیامت پوری جاری او ساری او ساتي زموږ د مدرسې څه ضرورت دي دا بر حال دې زموږ نور آبادې دعا غواړي چې الله دې د پاره لکه دې نور له د غیب بندوبسو کو چې الله دې د پاره بندوبسو او خصوصي دا دعا وکړي چې دا مهنت تاسو کوي مونږ کو چې دا د الله د پاره شي او زموږ د پاره شی او په مونږ باندې و باد نشي الله دا مدارس او خدمات زموږ د پاره کې او الٰه العالمین په مونږ باندې و باد بجوړي یا الله په مونږ و باد بجوړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم دا حاضری او دا راتل دا درسنا په خپل دربار کې قبول او منزور کا صلی الله تعالی علیه وسلم ته درو زم خبر اورم خبر درو موبایل دغه د شیشینه له بیا خوشی الله مو بخال شیشینه له بیا خوشی یو اعلان وری دا استادی دا احکام القران په نوم باندې کوم ترجمه شوی دا تقریبا 800 غنټه دا استادی په دراده مخیل کې نیمه نیمه غنټه درس کولو او واتو کالو کې هغه مکمل شوی دا اوس بار می مرګو سره ملایوی می مرکاتی نو خپل کورونو ته غيو سي بل له استاد کتاب دے اصول القران هغه کې دا قاعده والي نو روکا ها له استاد کتاب دے اصول القران هغه کې ټول قاعده ذکر شوی دي اوس دوباره چاپ شوی دی بار هغه ملګرو سره دی نو ځان له کور ته یو یو کتاب هغه واخلي ځان له یو سئ ډېره فایده ده پکې دغه شان احکام القرآن اتو سو یا اوو سو گھنٹو تفسیر دی بار په میموری کارډ کې ملایږي هغه هم ځان سره کورونو له یو سئ او استاد بل کتاب دی علاج په نوم باندې د سحر جادو دغه لپاره د ترینا مجربه نصاره دواړه او ته تلیفون